Έχετε σηκωθεί όρθιοι. Εννοείται, ο ύμνος είναι και γιατί έχουμε τον ύμνο. Διότι σαν σήμερα πριν 145 χρόνια, ποιος γεννήθηκε? Ο Λένιν Βλαντιμίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ. Έτσι τον λέγανε, Λένιν στην πορεία. Όλοι όσοι προσφέρουν κάτι σε αυτόν τον πλανήτη έχουν ένα καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Έτσι λοιπόν. Και ο Λένιν λεγόταν Λένιν. 22 Απριλίου του 1870 συνέβη αυτό. Πέθανε 21 Ιανουαρίου του 1924. Και είπαμε έτσι λίγο να το θυμηθούμε, να το τιμήσουμε. Όπως ξέρετε και αν δεν ξέρετε, με το που έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση, μια από τις πρώτες υπογραφές που έπεσαν τότε από το Λένιν ήταν το διάταγμα ακύρωσης όλων των εσωτερικών και εξωτερικών δανείων που μαστίζανε, είχαν βάλει μια τεράστια θηλιά στο ρωσικό λαό. Τότε όλα αυτά, στις 9 Γενάρη του 1918, τα διέγραψαν όλα, και τα μέσα και τα έξω, χωρίς διαπραγματεύσεις, χωρίς βαρουφάκιδες, χωρίς τίποτα. Τι συγκρίνει κανείς? Θα πείτε τώρα, έχετε δίκιο. Τι συγκρίνει κανείς? Τα τότε με τα τώρα. Η φωνή του Λένιν ίδια. Σύντροφοι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού, οι καπιταλιστές της Αγγλίας, της Αμερικής και της Γαλλίας βοηθάνε με χρήματα και πυρομαχικά τους Ρώσους τσιφλικάδες που προχωρούν από τη Σιβηρία, τον Ντον και τον Βόρειο Κάφκασο ενάντια στη Σοβιετική εξουσία. Αλλά η νίκη θα είναι δική μας. Μετά από αυτό, μου έρχεται να σας πω το εξής. Τη Δευτέρα στον Ενικό θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι μου βγαίνει αυτομάτως και ο συνειρμός. Θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πάει στον Ενικό, στο Χατζηνικολάου. Θα πάει στο στούντιο. Δεν θα πάει ο Χατζηνικολάου του Μαξίμου. Είναι πρωτότυπα αυτά. Τι πρωτότυπα. Θυμίζουν άλλες καταστάσεις, προεκλογικές, μην το λέμε δυνατά. Αλλά όμως είναι ωραία. Θα είναι μια συνέντευξη που περιμένουμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τι ακριβώς λέει με όλα αυτά τα πάρα πολλά που γίνονται. Αν ρωτηθεί και για το Λένιν, προφανώς θα έχει να απαντήσει και για το Λένιν. Όπως έκανε ο Φίλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, όταν είχε πρόσφατα ερωτηθεί για το Λένιν. Κλείστε λοιπόν τη συμφωνία. Ναι. Φέρτε τη για επικύρωση στο κοινοβούλιο. Δεν θα είναι. Α, είναι καλό. Είναι καταρχάς καλό. Προθετικό συμβιβασμό. Είναι καταρχάς καλό. Είναι καταρχάς καλό. Προθετικό για τα λαϊκά συμφέροντα συμβιβασμό. Για τη χώρα. Είναι καταρχάς καλό ότι αρχίζουμε να μιλάμε για συμβιβασμό. Γιατί έγινε αυτό? Δεν μπορούσατε ποτέ για συμβιβασμό. Ο μετ του συμβιβασμού ήταν ο Λένιν. Ο μετ του συμβιβασμού ήταν ο Λένιν. Με τον Μπρετ Λιτόφσκ. Όχι, δεν έχουμε, έχουμε παράδοση. Ως αριστερά έχουμε παράδοση. Ως αριστερά έχουμε παράδοση. Ωραία, τι πάθαμε. Πρώτα απ' όλα, γιατί πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Αυτό είναι ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σήμερα το πρωί να μας εξηγήσει γιατί φέρανε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ενώ δεν τους αρέσουν οι πράξεις, τις μισούσανε, τις κατήγγειλαν τα προηγούμενα 2,5 χρόνια, τις 20 τόσες που είχε φέρει ο Σαμαράς, 2 μόλις έχει φέρει η κυβέρνηση της αριστεράς, πρώτη φορά τέτοιου τύπου κατάσταση νομοθετικά, και θα ακούσουμε την ακριβή δικαιολόγηση γιατί έχουμε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Πρώτα απ' όλα, γιατί πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Πράξη νομοθετικού περιεχομένου λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή, αυτή την εβδομάδα στη Βουλή δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Άρα μας βιάζει το γεγονός. Για λόγους πρακτικούς. Δηλαδή, προσέξτε, θα σας... θέλει δύο εβδομάδες. Εάν ερχόταν η Μετροπολογία, θα θέλει δύο εβδομάδες. Προφανώς. Άρα μέχρι το τέλος του μηνός μας λείπουν λεφτά. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου λοιπόν, επειδή δεν υπήρχε κάποιο νομοσχέδιο αυτή την εβδομάδα στην Βουλή. Για να έρθει με τη μορφή τροπολογίας. Δεν είχαν τις τροπολογίες, δεν είχαν νομοσχέδια, οπότε φέρνουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Για όλα υπάρχει μία εξήγηση. Το τι γίνεται ακριβώς στη χώρα το έχουμε καταλάβει, το καταλαβαίνουμε, μια διαπραγμάτευση στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα, εδώ στο εσωτερικό, λείπουν κάτι εκατομμύρια, ψάχνουν να τα βρουν από εδώ και από εκεί και αναγκάζονται, τα παίρνουν από τους δημάρχους, από οργανισμούς, από κάτι νοσοκομεία, βλέπω ανακοινώσεις μας έρχονται, από ταμεία. Ασφαλιστικά, έχουν ακόμη τα ασφαλιστικά λεφτά, ναι είναι η απάντηση, κάτι ελάχιστα, και τα παίρνουν και αυτά σε ένα ενιαίο ταμείο για να τα κάνουμε τι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, για τι, αν πρόκειται αυτά τα λεφτά να πάνε σε λαϊκές ανάγκες, βεβαίως να τα πάρουν και να πάρουν και άλλα τόσα και να πάρουν από εκεί που πρέπει και από τους μεγάλο εργολάβους που αρχίσαν να συλλαμβάνουν και. Αν όμως αυτά τα λεφτά είναι για να εξυπηρετηθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τότε κάτι δεν γίνεται καλά και αυτό δεν το λέμε εμείς, το έχει πει ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, που τους είχε χαρακτηρίσει τοκογλύφους και έλεγε στον κύριο Κούλογλου τότε ότι δεν θα πληρώσουμε τους τοκογλύφους, θα προηγηθούν οι ανάγκες, οι λαϊκές ανάγκες, οι ανάγκες του λαού. Ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μάρδας, χτες στους δημάρχους ήταν πολύ αναλυτικός. Όταν μπήκα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στις 24 Μαρτίου είχα άνοιγμα 552 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σήμαινε ότι η μισθή του Φεβρουαρίου δεν θα πληρωνόταν. Έχουμε ένα πρόβλημα με τα έσοδα της χώρας, το οποίο μας δημιουργεί κάποιες εξελίξεις που δεν τις προβλέψαμε. Δεν έχουμε μπει σε στάση πληρωμών. Εγώ το λέω μια μετάθεση κάποιων πληρωμών. Δεν έχουμε μπει σε στάση πληρωμών. Εγώ το λέω μια μετάθεση κάποιων πληρωμών. Θέλω να αγοράσω τη δικιά μου την ταμπλέτα. Εγώ το λέω μια μετάθεση κάποιων πληρωμών. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ωραίες λέξεις, ωραίες εικόνες όλα αυτά και τα λένε και αρμόδια κυβερνητικά χείλη. Δεν είχαν προβλέψει και κάτι, πως το είπε. Απαντάει εδώ ένας ακροατής ανώνυμος βέβαια με μήνυμα. Και ο Λένης στο Χατζη Νικολάου θα πήγαινε, βλαμμένε σε μένα προφανώς. Και προφανώς ο Λένης θα πήγαινε αν υπήρχε μέσα τότε, αν υπήρχε ο Χατζη Νικολάου, στην τότε Ρωσία επαναστατική ή στην εδώ, αν είχαμε κάποιον αντίστοιχο του Λένιν, αλλά μάλλον δεν έχουμε από ό,τι βλέπω και μπορώ να καταλάβω, χωρίς να αδικώ την επαναστατική διαδικασία που ξεδιπλώνεται εδώ και δύο μήνες και προχωράει ακάθεκτα και σε λίγο αρχίζουν και τα νταούλια για να χορέψει η Ευρώπη στο ρυθμό των δικών μας. Όλο αυτό που βλέπετε είναι προεόρτια μιας γιορτής που έρχεται. Η κρίση γεννά ευκαιρίες, το ξέρουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στην κυβέρνηση, το ξέρουμε. Οι βουλευτές κάνουν διάφορες δουλειές της Νέας Δημοκρατίας για να ζήσουν, το ξέρουμε και αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι εύκολες οι δουλειές που κάνουν οι βουλευτές. Η κατά δικιά σου ταμπλέτα, εσύ φίλε που με βλέπεις. Θα έρθει σπίτι σου, σε μεταφράσεις κατανοητές σε όλους μας σήμερα. Με σχόλια, με προλόγους, με χάρτες. Ολόκληρες βιβλιοθήκες. Γνώσεις αιώνων, γνώσεις χιλιετιών. Μεγάλες προσωπικότητες, ηγέτες, μάχες, βασιλείς. Άνοδος, πτώσεις, ακμή, παρακμή. Τα πάντα. Παίξε με το σποτάκι να πιω λίγο νερό. Παίξε με το σποτάκι να πιω λίγο νερό. Μπορούμε μήπως γίνουμε μουτ κατόμ που λέμε εμείς οι Ορβανίτες, δηλαδή σκατοχωριό. Παίξε με το σποτάκι να πιω λίγο νερό. Το νερό μου κουράστηκε. Και ο Παπαγιανόπουλος στο Γκόρτσο εκεί ζητούσε νερό, όταν έβγαζε τις περίφημες ομιλίες για να πείσει το νησί ότι πρέπει να ψηφίσουν Μαντά ή τον άλλον, δεν θυμάμαι, τον Γκόρτσο. Στην αρχή ήταν Γκόρτσο, μετά έγινε Μαντάς. Εδώ και ο Άδωνης κουράζεται πάρα πολύ και ζητάει νερό από τους γύρω να του φέρουν. Φέρτε του νερό να ξεδιψάσει και μην πάθει και τίποτα, γιατί τον έχει ανάγκη ο τόπος, η σάτιρα, η τέχνη, η πολιτική, μην το ξεχνάμε αυτό. Να διαβάσουν, μου λέει εδώ Παντελή, στο σημερινό άρθρο του Μπογιόπουλου. Αυτό κρατάω, το έχω τυπώσει και εγώ, που είναι για το Λένιν. Είναι καταπληκτικό. Ακόμη και σήμερα αυτό ο άτιμο, ο Λένιν, παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Να δει και κάτι μηνύματα εδώ χρυσαυγητών που μου στέλνουν από την αρχή τη εκπομπή. Πριν ξεκινήσουμε, χωρίς να ξέρουμε τι θα πούμε, έχει ενεργοποιηθεί ένα σύστημα, γιατί έρχονται έτσι με ίδια παρεμφερή ονόματα και βρίζουν από πριν, λες και ξέραν ότι σήμερα θα κάναμε κάτι τέτοιο. Ο Λένιν λοιπόν, μια που το έφερε η κουβέντα, αφού έλυσε τα δικά τους με τα δάνεια και τα χρέη, πήρε και ένα άλλο μέτρο που αφορούσε την Ελλάδα, χωρίς να το ξέραμε, γιατί η Ελλάδα, η χώρα μας, από το 1897 που είχαμε κάνει κάτι ωραίους πολέμους και είχαμε πτωχεύσει με τον Τρικούπη, 1897, είχαμε μπει σε έναν πρωτότυπο διεθνή οικονομικό έλεγχο, ΔΟΕ. Κάναμε και κάτι Ολυμπιακούς και τότε με τη ΔΟΕ. Όλα αυτά λοιπόν, υπήρχαν χώρες που επόπτευαν την πορεία του χρέους, δανειστές μας από τότε. Μέσα σε αυτούς τους δανειστές ήταν και η Τσαρική Ρωσία. Όμως έγινε η επανάσταση και από Τσαρική Ρωσία έγινε επαναστατική, μπολσεβίστικη και κομμουνιστική, βάλτε ό,τι θέλετε. Έτσι λοιπόν η νεαρή Σοβιετική Δημοκρατία, με απόφαση του δεύτερου συνέδριου των Σοβιέτ, απάλλαξε την Ελλάδα από το χρέος που όφιλε στη Ρωσία και ανερχόταν στα 100 εκατομμύρια χρυσά γαλλικά φράγκα. Οι άνθρωποι ήταν κομμουνιστές, είδαν εδώ ένα λαό να σφαδάζει και να μην μπορεί να ξεπληρώσει χρέη, για το τότε λέμε, δεν λέμε για το τώρα, και μας χάρισαν 100 εκατομμύρια χρυσά γαλλικά φράγκα. Μια προσφορά μπορεί να την πει στην καπιταλιστική Ελλάδα, μικρή πλην όμως τιμία από τότε. Επίσης η Σοβιετική κυβέρνηση, η τότε, παραιτήθηκε από τα δικαιώματά της στο Άγιο Όρος, ναι, καθώς και από, αυτό ακούστε το, τις ιδιοκτησίες του τσαρικού κράτους σε διάφορα ευαγή ιδρύματα στην Ελλάδα, παράδειγμα το Ρώσικο Νοσοκομείο στον Πειραιά, το σημερινό Τζάνιο. Ο Λένιν μας το έχει δώσει το Τζάνιο, εκεί θα καταλήξουμε, το έχουμε πάρει από τους κομμουνιστές. Από το Λένιν, οπότε όσοι πηγαίνετε και στριμώχνεστε επί ώρες τους διαδρόμους, τα επίγοντα και σε όλα τα υπόλοιπα, να ξέρετε ότι η Σοβιετική Επανάσταση μας χάρισε αυτό το νοσοκομείο. Αλλιώς θα το έχει κανένας τσάρος και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να φανταστείτε. Να γυρίσουμε όμως στον κύριο Δημήτρη Μάρδα, ο οποίος μίλησε χθες στους δημάρχους, ήταν πολύ αναλυτικός, πήγε εκεί, δέχτηκε όλη την οργή των δημάρχων, περιφερειαρχών, αποκάλυψε πόσο στεναρή είναι η κυβέρνηση και δεν δέχεται υποδείξεις από τους Ευρωπαίους. Δεν θα θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Οι υπόλοιποι εταίροι, όπως ξέρετε, τη συγκεκριμένη επιλογή την είχαν προτείνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Και υπήρχε η σκέψη να κατατίθενται τα χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος άτοκα. Τη συγκεκριμένη επιλογή την είχαν προτείνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Μπράβο! Και δεν θα πληρώσουμε στο κογκλήφος, κύριε Κουλόγλου. Και δεν θα πληρώσουμε στο κογκλήφος, κύριε Κουλόγλου. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη. Αμήν, αμαρτωλέ. Όλα μαζί. Από το Χριστός Ανέστη, από τους τοκογλύφους, από το ότι μας το είχαν πει εταίροι, δεν το κάναμε τότε, το υλοποιούμε τώρα με κάποιο τρόπο. Και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε τώρα κάποιους υπολογισμούς και ένα, ταυτόχρονα είναι ένα μάθημα γυμνασίου, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί τα μαθαίναμε αυτά, την απλή μέθοδο των τριών δηλαδή. Βεβαίως με την πάροδο των ετών όλα αυτά κατεβαίνουν προς τα κάτω. Μπορεί τώρα να τη μαθαίνουν από την πρώτη δημοτικού. Ή να μην τη μαθαίνουν, όπως δεν την έμαθαν τα δύο αδέρφια. Δεύτερη πράξη του μεθοδικού περιεχομένου σε τρεις μήνες. Αν βάλετε τώρα μία απλή μέθοδο των τριών, ο Σαμαράς πόσο έμεινε? Έμεινε περίπου 2 χρόνια 24 μήνες και άλλοι 6 άλλους 6 μήνες, 30 μήνες κοντρά. 30 μήνες. Στους 2 μήνες, πόσο σύζυγε τώρα, που κυβερνάει Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, 3 μήνες. Στους 3 μήνες 2 πάρκου μεθοδικού περιεχομένου. Στους 30 μήνες πόσο? 10. Πόσο πάει μέθοδο των τριών? 10. 10 πάνε? Ναι. 2 παραπάνω. 2 το μήνα? Έχω κάνει 2 στους 3 μήνες. Στις 3, 2. Στους 30 πόσοι? Είναι 3 επί 2, 6. Έτσι. 30 δια 6. 4, 18, 4, 6, 24. Πόσο πάρει, ρε? Όχι, ρε παιδί μου, στους 3, στους 3, στους 3 έχεις 2. Στους 3 έχεις 2. Στους 3, στους 3 έχεις 2. Στους 30. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? 60, 60 δια 3. 60 δια 3. Σωστά. Πόσο είναι 60 δια 3? 10. 10. Τι έκανε, 20. 20. Είσαι και μαθηματικό στο μάρα σου. 20. 20. Άρα 20. Μα το ρυθμό αυτό, κυρία Ξεντοπούλου, πάτε να κοντράρετε στα ίσα και την κυβέρνηση Σαμαρά. Να κοντράρετε στα ίσα και την κυβέρνηση Σαμαρά. Μπράβο σας. Δεν έχει σημασία που εμείς είμαστε κεντρική διοίκηση και οι Δήμοι είναι οι δημοτικοί άρχοντες της χώρας. Όλοι μας θεωρώ ότι είμαστε από την ίδια πλευρά του ποταμού. Λέει ο κύριος Μάρδας ότι είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά του ποταμού. Ξανά το ερώτημα είναι να τα δώσουμε στο Δουνουτού. Δεν είμαστε από την ίδια πλευρά του ποταμού. Αν είναι να καλυφθούν εδώ ανάγκες άλλες, άντε να αρχίσουμε να το συζητάμε. Έχουμε εδώ και τους Κροατές, τους Σιριζέους. Όποιος δεν συμφωνεί με εμάς, εννοείται είναι Σιριζέος, δεν το συζητάμε, δεν θα μπούμε, δεν υπάρχει άλλο, ή εμείς ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν άλλες αποχρώσεις. Λέει εδώ στο Twitter ο Στέφανος. Τι γίνεται στην Ελληνοφρένεια, καλά, μισή ώρα εκπομπή, πριν τρία λεπτά το έστειλε αυτό και 20 δηλαδή, μισή ώρα εκπομπή και το ονοματεπώνυμο Λεωνίδας Μπόμπολας δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Free Μπόμπολας είναι αυτό το hashtag που έχουν ανοίξει στο Twitter, να ελευθερώσουμε τον Μπόμπολα και διάφορα άλλα τέτοια παίζουν πάρα πολύ ωραία. Το είπαμε και πριν για τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Τι να πούμε, παίζει είδηση, μπράβο. Έτσι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Όταν κάποιος παρανομεί, έχει κάνει κακούργημα, έχει διαπράξει, δεν έχει πληρώσει και κυρίως. Θέματα τέτοιου τύπου και ηθικά θέματα, διότι είναι εργολάβοι που συγχρωτίζονται με το δημόσιο και έχουν μεγαλώσει και μεγαλουργήσει επί άλλων κυβερνήσεων. Μπράβο και σωστά, έτσι πρέπει να γίνεται, να πάει στη δικαιοσύνη, να δούμε τι θα γίνει ακριβώς, γιατί υπάρχουν πάντα λεπτομέρειες, να μην είναι εφέ, να είναι ουσία και να μην μείνει μόνο εκεί. Να όλη η λίστα Λαγκάρτ να πέσει κάτω, να ανοίξει. Να πληρώσουν όσοι είναι να πληρώσουν και πάντα σε αυτά είναι το θέμα να πληρώνει κάποιος, γιατί το να έχεις φυλακή κάποιον που χρωστάει δεν ξέρω τι προσφέρει πέρα από μια ηθική ικανοποίηση. Καλό και αυτό να γίνει, αλλά το βασικό είναι όλοι όσοι πρέπει να δίνουν να δίνουν. Όμως πέρα από αυτό υπάρχουν και ξέρετε φοροελαφρύνσεις νόμιμες, φοροαπαλλαγές νόμιμες. Έχουν θεργέψει όλοι αυτοί. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα και εκεί θέλει πολύ περισσότερα κότσια, όχι εδώ σε οφθαλμοφανείς περιπτώσεις, για να πατάξεις εγκλήματα που γίνονται εις βάρος του λαού, με την ψήφο πολλές περιπτώσεις του λαού ή με την ανοχή κυβερνήσεων. Καλά είναι αυτά, το ακούσατε το όνομα, το είπαμε και στην αρχή, το παίζει και είδηση νομίζω. Έτσι κι αλλιώς θέλετε να δημιουργήσετε στο κεφάλι σας μια εικόνα ότι κάποιος δυσαρεστείται από όλα αυτά που γίνονται. Δεν ισχύει, απλά αυτά σας λέω, αλλά παρόλα αυτά ξέρω ότι θα επιμένετε κάποιοι να θεωρείτε ότι έτσι είναι και ότι μας τριμώχνει όλη αυτή η κατάσταση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας τιμωρεί καθόλου. Συνεχίστε κανονικά. Τα καλά δεν χρειάζεται να τα λέμε. Τα αρνητικά να μην κάνετε, γιατί εμείς εδώ επαγγελματικά είμαστε για να εντοπίζουμε τα αρνητικά, να τα αναδεικνύουμε, να βυσοδομούμε πάνω σε αυτά και σε άλλα πολύ καλά, έτσι όπως τα γνωρίζετε και έτσι όπως τα κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ πάντως, 211-200-8200, μπορείτε να πάρετε και να πανηγυρίσετε για την σύλληψη, αλλά και για οτιδήποτε άλλο από όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν και απαντά ο Αποστόλης. Όποιος θέλει να στείλει SMS, real και no, το μηνυμά του Αποστόλη στο 54% και έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και όσο καλή διάθεση και να έχει κάποιος, αν το ξαναφιλοσοφήσουμε λίγο και το ξανασκεφτούμε, θα δείτε ότι κάπου κομπλάρουν όλα αυτά. Είναι σε κάποιους κανόνες, τους οποίους εμείς θα συνεχίσουμε από εδώ να λέμε ότι πρέπει να τους αγνοήσουμε για να προχωρήσουμε φυσιολογικά σαν άνθρωποι με αξιοπρέπεια. Όμως, πάντα αυτοί οι κανόνες που τους λένε κανόνες οι άλλοι, αλλά είναι βαρύδια στα πόδια λαών, αυτοί οι κανόνες θα μας δεσμεύουν. Μας δεσμεύουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπράβο! Θα τους σεβαστούμε αν και διαφωνούμε. Και θα εργαστούμε για να τους αλλάξουμε, αλλά θα τους σεβαστούμε. Μπράβο! Θα σεβαστούμε δηλαδή τον κανόνα για πρωτογενώς ίσως και λυσμένους προϋπολογισμούς. Μπράβο! Θα τους σεβαστούμε αν και διαφωνούμε, και θα εργαστούμε για να τους αλλάξουμε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Αλλά θα τους σεβαστούμε. Και αυτό σήμαινε ότι η μισθή του Φεβρουαρίου δεν θα πληρωνόταν. Ξεκάθαρα όμως πράγματα, η λιτότητα αποτελεί κανόνα της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε σύντροφοι! Καλώς ήρθατε συντρόφια! Αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωι, τι πιεσία, εμπίσιν κατεβίσια, ατήνεδε. Όταν μπήκα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στις 24 Μαρτίου είχα άνοιγμα 552 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό σήμαινε ότι η μισθή του Φεβρουαρίου δεν θα πληρωνόταν. Έχουμε ένα πρόβλημα με τα έσοδα της χώρας, το οποίο μας δημιουργεί κάποιες εξελίξεις που δεν τις προβλέψαμε. Μέχρι πριν καμιά δεκαριά μέρες όλα ήταν υπό έλεγχο. Τώρα που πρέπει να πείσουν τους δημάρχους, αρχίσαν τα μαύρα σύννεφα. Και βεβαίως οι μισθοί έχουν αρχίσει και ακούγονται ως λέξη, ως εικόνα κτλ. Κτλ. Από το Twitter, μηνύματα εδώ. Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίες για τη στήριξη του συναγωνιστή συντρόφου. Μπόμπολα. Ο φασισμός δεν θα περάσει. Και η Αθηνά Ντιμιντίμη εκεί, η φανατική δικιά μας φίλη ακροάτρια. Ναι, αλλά ο Μπόμπολα σας έκανε τόσα διόδια. Είχατε πριν τόσα πολλά, ρε, αχάριστη. Αχάριστη. Προτείνω ως ένδειξη, ως ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης προς την σύλληψη εδώ του συντρόφου Λεωνίδα Μπόμπολα, όσοι περνάμε από τα διόδια, να ψώνουμε τη γροθιά την ώρα που δίνουμε το 280 και να λέμε ελευθεριά στον Λεωνίδα, ως μια αρχική μέχρι να οργανωθεί το κίνημα και να δει τι πρόκειται να κάνει με τον άδικο χαμένο, όχι άδικο χαμένο, άδικο διοκόμενο, συναγωνιστή Λεωνίδα. Ναι. Ρε παλιό διαπλεκόμενοι του κερατά. Ναι, βεβαίως, το δέχομαι. Είχε καλό να σηκώσετε τον κόσμο από τον καναπέ. Τι θα κάνουμε τον κόσμο? Κόψτε τις μαλακίες, να μην πάτε να μας οδηγήσετε σε επανάσταση. Όχι, καλέ, τι επανάσταση, τα ξεχάσαμε αυτά. Τα είπαμε αυτά. Το ψηφίσαν τον άλλον για επανάσταση και ήταν πρώτος στην ανάσταση. Τέλος, τα είπαμε. Για ανάσταση είμαστε τώρα, για ανάσταση. Όχι λαού, ανάσταση των τοκογλύφων. Έλα ρε φίλε, στη λεπτομέρεια κολλάσχεσαι τώρα. Είσαι το διάλογο να πουμάσαι μα από γυγά. Κομπλεξικό παιδί μου, τι περιμένει. Αυτή η αριστερή, όχι. Όχι αυτοί που κυβερνάνε, οι άλλοι, οι κομπλεξικοί εμείς. Τα έχουμε αυτά, τα έχουμε αυτά. Δεν ευχαριστιόμαστε. Τη μιζέρια, τη γνωστή. Ναι, ρε, μάστε διάλογο πια να πούμε. Άσε μα, μαλάκα, και ξεκινάει το τουρκικό σε λίγο. Απαπα, έλα, σε κλείνω, καλά. Χάσει την αρχή. Γεια. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμώτησαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής. Είμαστε οι δυο που κρατήσαμε τη συνήθεια τη σιέστα που λένε, του μεσημεριανού ύπνου. Δεν μου λες εσύ, κορμί. Το παλικάρι αυτό εδώ πέρα, λέει, πήγε τέτοια εξορία που δεν ξέρουμε πού να τον βάλουμε. Εμένα ο δικός μου ο παππούς, στην εξορία που πέρασε, τον κυνηγήσανε, του κάψαν τα σπίτια, του σκότωσαν 6 παιδιά, τον περάσανε από μην πω από τι. Εντάξει, και αυτός φορούσε κόκκινες πιτζάμες ο παππούς σου? Όχι. Γι' αυτό δεν την γλίτωσε. Είναι που το θέλει το επαναστατικό να το έχεις πάνω στην πιτζάμα, στον ύπνο τουλάχιστον. Και με συνέλαβαν χωρίς να με αφήσουν να ντυθώ. Φορούσε κόκκινες πιζάμες. Δεν ήξερα. Κόκκινος εξόριστος κι αυτός, ναι. Επίσης κι αυτός υπέφερε, έτρωγε φασολάδα ανάλαδη. Και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι. Όχι στην εξορία, μετά από τον εδώ. Και τώρα με την ανάλαδη τη φασολάδα πάει κάτω η ανάλαδη φασολάδα, τη ευχαριστιέσαι, δεν ευχαριστιέσαι. Άσε που πάει ο κόλος πυροβόλη, δηλαδή δεν είναι δουλειά αυτή. Θέλει το λάδι για να ισιώσει λίγο, να έρθει πιο ίσια. Έβαγε και μια σαρδελίτσα δίπλα. Δεν ξέρω τι έβαζε τώρα, είναι ατζούια. Δύσκολα χρόνια κατοχής. Τουλάχιστον το αφήσαν τρεις συντάξεις και ήρθε μια ή άλλη. Για άλλο, πήρα, αλλά τόση ώρα εδώ πέρα ακούω για. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι. Ακούω για ένα μεγάλο αγωνιστή με πιτζάμες. Ποιο είναι ο Αντρέας ο Λεντάκης, είναι. Περίπου. Δεν είναι ο Λεντάκης, είναι ο Γλεντάκης. Ο Γλεντάκης με τις τρεις συντάξεις που τον ζει ένα κράτος 100 χρόνια τώρα και όλη την οικογένεια θα τη ζει για άλλα 200. Γλεντάκης. Ο Γλεντάκης, ο γνωστός Γλεντάκης, αυτός. Η Βλαντ. Το είχα πει και προχθές. Καταλαβαίνω τον πανικό, κατανοώ την αγωνία. Δεν ξέρω, πτωχεύουμε, έχουμε πτωχεύσει. Αλλά αυτή η αποστολή την έννοια αριστερά θα την ξεφτυλίσουν εντελώς. Δεν υπάρχει έτσι. Θα μείνουν αριστεροί όπως έμεινε ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος, ο Χαραλαμπόπουλος και μετέπειτα ο Λαλιώτης, ο Κουκίμωνας ο Κουλούρης. Τέτοιοι αριστεροί θα μείνουν στην ιστορία μας συνεχίσουν έτσι. Γιατί ξέρεις ότι οι παραδοσιακοί δεξιοί που δεν ασχολούνται και πολύ οι κυτρινιστές θεωρούν κομμουνιστή τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο, τον Λαλιώτη, όλοι αυτοί το συρφετό. Τώρα θα μείνουν και οι υπόλοιποι άμα συνεχίσουν έτσι. Από το πρωί κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο ίντερνετ με το παιδάκι αυτό που το κρατάνε πνιγμένο στα χέρια του, στη βάκα έξω από τη Ρόδο. Ναι. Να το τρέψουνε στα μούτρα του όλοι αυτοί οι μπορείδες, οι πρετεντέριδες, με τις μάδες τις μπλούζες, τα παλικαράκια που γυρίζουν γύρω-γύρω. 4 χρονών παιδάκι, τις χιλιάδες ακόμα. Ο Τράγκας δεν ξανάνιωσε, έβαψε τα μαλλιά του και έχει γίνει σαν το Φλωρινιώτη. Καλέ, ρηπουλίνι τον περάσαν του νερού. Τον ασταρώσανε πρώτα, μη φύγει αυτό κάτω όλο και το δούμε και γίνει κόκκινη μούρη ξαφνικά. Και είναι ο κόκκινος Τράγκας. Το ωραίο είναι ότι παίρνει και τα μέτ σεξ, πώς τα λένε αυτά. Όλα τα παίρνει, παιδί μου. Έχει τούρμπο και έχει γίνει τούρμπο. Ψάχνει να τη βρει για να κατουρίσει. Θα αλλάξει όνομα, παιδί μου. Θα τον αλλάξουν επί ΣΥΡΙΖΑ, θα τον λένε Τραγκαχρώμ. Τον έχουν βάλει στου καταλόγου ήδη να διαλέγει χρώμα. Ποιο χρώμα θα κάνει στον τοίχο, το Τράγκας. Μπράβο, πες του να το κάνει. Θα το πω, χρειάζεται να το πω εγώ. Έλεος από παντού τα βγάζουν πια. Τέλος πάντων. Δώσ' του επέτειο του Καλαμούκη και πάρ' του την ψυχή, έτσι. Ένα θα σου πω μόνο, ό,τι και να μου πεις, δεν με νιάζει. Ο κόκκινος ο κόλλος που είναι έξω από το γραφείο μου αυτή τη στιγμή δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ακόμα και η κόλλη έξω από το γραφείο είναι κόκκινη. Πω, το βάγκα να στριγκάκι τίποτα. Μόνο. Το κορδόνι του παπουτσιού σου εσένα είναι πιο παχύ. Δεν έχουν καταλάβει, παιδί μου, ότι το στούντιο το δικό μου εδώ πέρα έχει τζάμι και τα βλέπω και κάθονται και απλώνουν τους κόλλους σαν να μην υπάρχω από μέσα. Νομίζουν ότι είμαι συγκεντρωμένος εγώ εδώ και δεν περνάει από το μυαλό τους ότι εγώ τον κόλλο κοιτάω. Τέλος πάντων τώρα, τέλος πάντων. Ας το λύξουμε αυτό το θέμα με τον κόκκινο τον κόλλο. Στο λέω για να καταλάβεις ότι ακόμα και η κόλλη που κοιτάμε είναι κόκκινη. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα της, των ημερών και επίσης ένα άλλο που έρχεται να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα της τέχνης, ότι ο Σάκης Ρουβάς θα τραγουδήσει το Άξιον Εστί. Μίκης Θεοδωράκης, ναι βεβαίως, χωρίς το Μίκη Θεοδωράκη, ή δεν ξέρω να θα είναι από κάτω, στις 2 Μαΐου νομίζω, στη Νέα Σμύρνη που κάνει τις γνωστές εκδηλώσεις εκεί η Νέα Σμύρνη για τα 90 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη και ήδη κυκλοφορεί, μάλιστα έβγαλε και ο Μίκης Θεοδωράκης μια επιστολή που δεν μιλάει για το Ρουβά, μιλάει για το έργο, το καλλιτεχνικό και αν ανήκει στο δημιουργό, έχει ενδιαφέρον εν πάση περιπτώσει. Εμείς εδώ όμως δεν θα ασχοληθούμε με αυτά, επειδή πολύ δυσανασχετείται ήδη και πώς θα είναι, πήγαμε στις πρόβες, θα ακούσουμε τώρα πώς ακριβώς γίνεται η μίξη του Σάκη με το κορυφαίο αυτό ελληνικό έργο. Σου λόγια με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες πέτρες πάνω σε γυαλιά και χαρές ανίδωτες με σκιάσαμε με τα πόδια μου γυμνά που το βρίσκεις το κουράγιο. Λάμπινη μητέρα, τώρα κι έρχεσαι ξανά και το δίκιο μου προσφέρεις ανταλλάγματα πολλά. Όμως εγώ πώς να σ' το πω, είχα διαλυθεί όσο εσύ αναζητούσες μια καινούρια αρχή. Άντεξα με στην οδιά των ανθρώπων. Κομμάτια κι όνειρα μάζεψα. Άντεξα δάκρυνη μητέρα. Ρόδο μου, ρόδο. Πολύ καλά τα λένε εδώ ακροατές, βλέπω και στο Twitter. Ως ένδειξη συμπαράσταση στον Μπόμπολα πρέπει να διπλασιαστούν άμεσα οι τιμές των διοδίων από τώρα, σε δύο λεπτά για την ακρίβεια, από παρά 10 να γίνει στρογγυλό της ώρας. Από παρά 10 αυξάνονται, διπλασιάζονται τα διόδια. Και ένας άλλος εδώ, κομπλεξικός κι αυτός. Έχει κανείς αρκετή, λέει, άγνοια κινδύνου ώστε να ζητήσει σχόλιο από το Σταύρο Θεοδωράκη για τη σύλληψη Μπόμπολα on cam, στην κάμερα δηλαδή. Δεν ξέρω, έχει τοποθετηθεί το κόμμα, το κίνημα για όλα αυτές τις εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Πάμε να ακούσουμε το δικό μας εδώ το λαό και φαντάζομαι θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Πάντως αυτοί οι χρυσαυγίτες είναι πολύ άντρακλες, ρε παιδί μου, πάρα πολύ. Χτες τα βάλανε γύρω στα, για να μην είναι υπερβολική, διάβασα 200 άτομα, αλλά εγώ θα πω 50. 50 άτομα, έτσι γίναμε μέσα, 50 άτομα τα βάλανε με δύο και μάλιστα το ένα ήταν κορίτσι, λοιπόν, τόσο άντρακλες. Καλέ, πήγε η άλλη, αυτό κορίτσι που λες, η μία εκ των δύο, πήγε στα δικαστήρια απ' έξω με την τρίχανά στη μασχάλη. Τι συχάθηκαν. Τράβα ξυρίσου, μωρί. Εμείς τι είμαστε που ξυρίζουμε όλο το σώμα. Μου είσαι εδώ πέρα ξύριστη, κορίτσι πράμα. Γεννάει τριχακάγγελο στο πόδι. Αντιαισθητική βρωμιάρα. Ήταν τα παιδάκια εκεί, τα παλικαράκια στην πένα. Μοσχομυρίζανε. Βίτ, το ένα τ' άλλο. Και που πάει η άλλη άπλητη. Α, εσύ χτύρι χαλά την αισθητική. Όσον αφορά βέβαια κάτι ερωτήσει που ακούω ότι που ήταν η αστυνομία χθες και έπρεπε να τα προβλέψει αυτά. Δεν θέλω να του πικράνω αυτού που έχουν αυτά τα ερωτήματα. Η αστυνομία ήταν μέσα και χάιδευε του φασίστε. Καλησπέρα, παρακαλώ. Μπορώ να λάβω μέρος εγώ στην εκπομπή του Αποστόλη? Λάβετε, λάβετε. Φάγετε. Του το εστί το πτώμα μου. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, από πού μας παίρνεις? Σας παίρνω από τη μεγάλη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Η μαγική Μελβούρνη, τα φιλιά μου στη Μελβούρνη. Have you eaten kangaroo? Θα σου κάνω μια ερώτηση. Δεν μπορούσα να πάω, αλλού είπες. Καγκαρού, λέω. Have you eaten kangaroo? Μπράβο, Αποστόλη. Σε πάω γιατί είσαι το καλύτερο παιδί και τα λες. Ίσα και 40. You eat the panda, the always. Yes, you always, you're a straight man. You eat the always. Δεν τρέπεσαι να τους ακούσει φιλοζωικές. The animal friends. Anyway, πείτε μου στα ελληνικά να συνοηθούμε. Λοιπόν, η χούντα που ανέβηκε πάνω για 4 χρόνια μόνο ήθελα, σου άρεσε? Τι 4? 7. 7 χρόνια σου άρεσε? 7 χρόνια η πρώτη. Ναι, καλά ήτανε. Για την πρώτη χούντα. Η πρώτη. Η δεύτερη συμπληρώνεται αύριο 5 χρόνια. Ναι, εντάξει. Την πρώτη χούντα ποιος την έβαλε? Οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι δεν την βάλανε πάνω? Δόξα τω Θεώ, ναι, να είναι καλά. Τη δεύτερη Γερμανοί. Την Κύπρο. Ποιος τον έδωσε τον Ιωαννίδη στην Κύπρο? Οι Αμερικάνοι εδώ στείλανε? Ή πρέπει να κάνει κι αλλιώς? Εντάξει, μην πούμε ότι δεν έχει καμιά ευθύνη ο Έλληνας που χάσαμε τη μισή Κύπρο, αλλά τέλος πάντων. Βολεύει να πούμε τους Αμερικάνους μόνο, αλλά και τον κόλο των Αμερικάνων κάποιοι τον έγλυφαν. Την εποχή αυτή είμαστε κάτω από την Αμερική, γιατί η Αμερική μας έδωνε και τρώγαμε. Στην Τουρκία τον εξοπλισμό το έδαινε 2 στην Τουρκία και 1 στην Ελλάδα. Και αν άφηνε την Τουρκία τότε η Αμερική, σε 24 ώρες θα έπαιρνε καφέ στην Ελλάδα. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Ο Παπαδόπουλος, εγώ δεν τον ήθελα για πολλά χρόνια, για 7 ήταν εντάξει. Για να ηρεμήσουν τα πράγματα, και το 65, εγώ ήμουν 17 χρονών, το 51 γεννηθείς. Το 65 ήταν Νόβας Γιώργιος Παπαδρέως ο μεγάλος. Τότε, γιατί μετά έγινε τηλεόραση ο Νόβας και τον έχουμε, ναι, κάθε μέρα μέσα στα σπίτια μας μπήκανε. Τέλος πάντων. Ξέρεις όλα αυτά. Λοιπόν, τα ξέρω. Λοιπόν, αλλά έκανε πάρα πολλά καλά. Χάρισε δάνεια, δρόμους, φώτα, όλα. Μα καλέ. Και, μετά... και λίγα λέτε επί χούντα. Το χρέος, γιατί δεν λες για το χρέος? Και το χρέος. Το χρέος. Είχε χρέος η Ελλάδα τότε? Όσο και το Πολυτεχνείο, εφόσον υπάρχει μια στρασίμια της εποχής, στρασίμια. Εφόσον υπάρχει μια στρατιωτική κυβέρνηση και τους λέει στους φοιτητές, βγαίνετε έξω, μην πούμε με το τάξη. Και αυτοί δεν φεύγουν. Τι θα κάνει το τάξη, σωστό. Έχει ένα στόχο, μια ύπαρξη. Να σου πω τώρα, εσύ τι γνώμη έχεις για τους ξένους? Τους ξένους, για τους βαρβάρους τώρα? Τους μαύρους αυτούς, τους μετανάστες. Όσο και τους μαύρους, η Ελλάδα τη δουλειά και να τους φέρνει, κύριε Αποστόλη. Σωστό. Να τους αφήσει να πεθάνουν. Σωστό. Εσύ μετανάστης είσαι, είπε στην Αυστραλία, ε. Να είσαι καλά. 50, καλή τύχη, χρόνια, εύχομαι. Τα καλύτερα. Χρόνια. Την ίδια τύχη. 50 χρόνια, 50. Να έχω την ίδια τύχη. Ναι. Γιατί να έχω την ίδια τύχη? Γιατί όχι. Μετανάστης δεν είσαι κι εσύ? Να πεθάνω κι εγώ. Όχι, καλέ τώρα, αμαρτία. Όχι. Εσύ είσαι άνθρωπος. Είσαι μαύρος εσύ? Δεν είσαι μαύρος, είσαι άνθρωπος. Γεια σου, Αποστόλη, και τα λες είσαι και σαράτα. Να πούμε και ένα Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών για τέλος. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Και πολύ κρατήθηκες. Μπράβο, Αποστόλη μου, γεια σου, χάρηκα που σ' άκουσα. Να είστε καλά. Ελλάδα έρχεστε καθόλου? Πώς δεν έχουμε Ελλάδα? Έρχεσαι? Έχουμε. Τέλεια. Άμα έρθεις, πάρε τηλέφωνο να σε πάω καμιά ξενάγηση στο Μελιγαλά. Έτσι τα είδαμε, έτσι τα ακούσαμε. Φτάσαμε και στο τέλος. Έχουμε ένα λαό. Μας πάει στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου το 67 έφυγε με διαβατήριο του Στυλιανού Πατακού και αμερικάνικο αεροσκάφος και του αμνίστευσε η Χούντα την υποθεσία Σπίδα. Ο Καλαμούκης τα θυμάται αυτά. Μα όχι, γιατί θυμάται ότι συμφέρει, κατάλαβες. Ο Βρωμοπασόκος ο κρυφός δεν τα λέει αυτά μόνο για το Μητσοτάκη που είναι δεξιός. Τέλος πάντων. Καλά είπε για το Μητσοτάκη, αλλά να πει και για τον Ανδρέα. Να πει, δεν τα λέει, τον πονάει. Τον Ανδρέα, πονάει βαθιά μέσα το Πασόκ, δε στη συνείδηση είναι πρόβλημα. Ω, είναι αντρεϊκός, το ξέρουμε αυτό. Σώπα, δεν το έχουμε καταλάβει. Μασάτε όλοι με τον Κουτσούμπα και με αυτά. Άιντε τώρα, δεν ξέρουμε. Αποστολάκη Χριστός Ανέστη. Ναι, το ξέρω, γεια. Τέλεια χθες η εκπομπή, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν από τις καλύτερες, ήταν πολύ ωραία τα παιδιά. Η τηλεοπτική? Ναι, ναι. Και είναι την κοπελίτσα, την καινούρια, την κουκλίτσα, την Κύπρια. Σας την έχει φέρει αυτός που το ρακούν που πετάει και τη που νου που. Γιατί? Τώρα στο Τσίπρα. Γιατί αυτό ήταν σεξιστικό. Μου άφησε την άλλη την μπαχουλούλα και μου έχει φέρει την κουκλίτσα τώρα. Γιατί δεν καλό αυτό. Δεν καλό. Δεν είναι τη ιδεολογία μα αυτό το πράγμα. Αυτά φοβάμαι. Αυτά που ήρθαν οι Σιριζέ και ό,τι και να κάνει είναι σεξιστικό και μπούλινγκ. Έλεω πια. Μην δει το ρεαγκό με ένα μέσο σεξιστικό. Δεν είμαι Σιριζέα. Άκου να σου πω. Να γίνεις. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Θα μάθεις λίγο καιρό τι χάνεις βέβαια τώρα που το σκέφτομαι. Όταν συμφωνηθούν τα πράγματα θα αρχίσεις να χάνεις και άλλα δικαιώματα, συντάξεις, μισθούς. Στο Τζακίρ και έφυγε και καλασυγγενή. Να καταλάβεις από την Πρωταπριλιά σε παίρνει. Σε παίρνει πολλοί κόσμος τώρα τελευταία. Με παίρνεις, με παρασέρνεις. Με παίρνεις, στο πουθενά. Για το γκομιστή, αυτό δεν το έχετε πει καθόλου και δεν έχετε. Έλα, μωρέ, έβγαλε μια λίστα τώρα εκεί και τι έγινε. Δεν είναι η λίστα μόνο. Είναι το ότι αθωώθηκε με βούλευμα. Γιατί κανένας δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι. Δεν θα υπήρχε κάποιος να δώσει στοιχεία ότι ολόκληρη κυβέρνηση Καραμαλή εκβιαζόταν από ένα. Από το θέμα Αναστασιάδη, να πω το όνομα, να δω αν θα ακουστεί αύριο. Και εγώ θα το δω, θα το κοιτάξω με μεγάλη αγωνία θα ακούσω την εκπομπή. Αυτό ήθελα να σου πω. Εντάξει. Ότι αθωώθηκε με βούλευμα, να τα ακούμε, να τα λέμε. Και σήμερα τον αφήσαμε και να τι έκανε πάλι. Σιγά, ένας κατάλογος με τους μάρτυρες κατηγορίας. Να μην ενημερωθούμε. Να μην ξέρουμε ποιοι κατηγορούν τη Χρυσή Αυγή. Γιατί όχι. Θέλω να αποκαταστήσω έστω και μετά από μέρες την αλήθεια για το λάστιχο της ζωής. Τι έγινε? Η ζωή δεν έπαθε λάστιχο. Έπαθε φλουίτ. Η ζωή έπαθε φουίτ. Φουίτ, ναι. Ναι, ρε, τόσα μαθήματα σας κάναμε τον Ιούλιο. Τζάβα πήγανε. Όντως, έλα, γεια. Ξέρεις φίλε γιατί φτάσαμε ως εδώ, χρωστάμε 320 δις και 175% του ΑΠ, ξέρεις γιατί? Γιατί? Διότι δεν απελευθερώθηκε το επάγγελμα του φαρμακοποιού. Είδες που στα σούπερ μάρκετ που είναι απελευθερωμένα έχει ξέρω εγώ διάφορες bypass και είναι όλα φτηνά. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και μετανάστες, να τα λέμε όλα. Είναι μετανάστες, είναι καταληψίες, δεν είναι μόνο αυτό. Μπράβο, να μου λες τώρα, ο Άδωνης θα κάνει επερώτηση στη Βολή και για την Coca-Cola τους φίλους μας που τους διώξανε? Όχι, μωρέ, ο Άδωνης μόνο για εξοπλιστικά. Γιατί... Το παραγγείλεις. Αν του το παραγγείλεις θα κάνει για ό,τι του παραγγείλεις θα κάνει ερώτηση ο Άδωνης. Μόνο Ελντοράντο. Και Ελντοράντο. Τρεις εβδομάδες τον παίρνω τον Άδωνη τηλέφωνο να μου βγάλει ένα τέο πας να περνάω τα διόδια. Τίποτα. Δεν μου το σηκώνει. Κάθομαι και περιμένω σαν το μαλάκα εκεί στην ουρά. Βγάλε ένα τέο πας. Τον παρακαλάω να κάνει ερώτηση στη Βουλή γιατί δεν ενοποιούνται τα διόδια. Να έχουμε ένα μηχανάκι να πηγαίνουμε. Και αν όχι στη Βουλή, ας το κάνει στα γραφεία αυτά τα ψηλά. Σε κανάλι. Να πάει σε ένα κανάλι να το ρωτήσει. Όποιο κανάλι αυτό να διαλέξει. Ποιο κανάλι μπορεί να απαντήσει αυτή την ερώτηση για τα διόδια. Ας πάει. Η γυναίκα του παραδέχτηκε ότι απέτυχε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Ο άντρας της παίρνει 6-7 χιλιάδες πόσα παίρνει το μήνα και αυτή θα μπει λέει στις 100 δόσεις. Δεν είναι αυτό το θέμα. Απέτυχε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας γιατί έπεσε από την κυβέρνηση και έχει τον υστερικό κάθε μέρα στο σπίτι. Αυτή είναι η αποτυχία της προηγούμενης κυβέρνησης.